becsület dolga, tisztességgel megszomjazom. De amíg élek, bár rövid az élet, én vizet már nem iszom. Lög ide a sört! Ide a sört! Ide a sört! Lög ide a sört! Ide a sört! Ide a sört! Az aranyökörben, a haveri körben, a sikereim mind értékelik. Mert az a férfi, aki nem dől ki, vigasztal ez a hit. Lög ide a sört! Ide a sört! Ide a sört! Ide a sör, ide a sör, ide a sör.